Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz nasip olursa Tevbe-i Nasuh meselesi. Tevbe-i Nasuh. Biliyorsunuz Recep ayı mübarekler geldi muhteremler. Geldi. Recep ayının bir özelliği de Tevbe ayı. Yani Ramazan-ı Şerif'e temizlenme ayı. Hemen Ramazan bir dönemde pat gelmiyor muhtemelen bakana böyle. Allah-u Ekber cilşanıyor böyle. Şimdi namazda bile hemen farz kılınmıyor namazda böyle. Önce ne yapıyor? Sünnet. Nedir bu? Bir alıştırma. Alıştırma muhtemelen böyle. Şimdi dünyada kopan bir insan, dünyayı dağılmış kişi, iş güç derken böyle, hemen birdenbire faz diye farza durmak iyi olmuyor böyle. Farz Allah emri çağırıyor böyle. Önce sünnet kılınıyor. Kılınıyor. Alışma yapılıyor böylece. Ramazan'da 11 ayın misul denilir. Ramazan böyle. Sen bir defa gelir. Ramazan'ın her günü, her saat, her gecesi gayet kutsal, mübarek. Her an böyle. Diğer ayların belli geceleri gündüzleri vardı diye ayların böyle. Ramazan'a gelince Ramazan'ın her günü, her anı, gecesi, gündüzü mübarektir. Böyle. Ama Ramazan birden gelmiyor böyle. Önce Recep ayı geliyor. Böyle. Bu da bir nevi tövbe etme, temizlenme, bir hazırlanma yetmiyor. Hakikaten Şaban'a da geliyor. Böyle. Ondan sonra Ramazan'a giriliyor. Yani tevbe ile, nasıl tevbesi ile tertemiz, paf şekilde Ramazan'a girme. Şimdi inşallah bakalım önce tevbe-i nasuh deniyor böyle. Nasuh tevbesi yani böyle. Tevbe tabi tübüden geliyor. Rıcı'a, yerci anlamında dönüş. Dönüş böyle. Gittiği yoldan kişinin Allah'ın cerri emirlerine dönme anlamına geliyor. İnsanlar genelde baş başa kalınca nefsi emmare deniyor, nefis. İnsan eli olmadan insan nefsi uyuyor. Kişi baş başa kalınca böyle. Eğer insanın uyurulması gerekmeseydi Mevlam bize peygamber göndermez muhtemelen böyle. Ne dedin peygamberlere geldi? Niye kitapları bize verdiler, gönderdi, kitap gönderdi? Demek ki insanın bir uyarılması, yani frenlenmesi, insanın bir hizaya sokulması gerekiyor böyle. Peygamberler, evliyalar, sahabeler, peygamber varisleri olan ulemalar, ona biz elhamdülillah uyarıyorlar. Bizleri. Tevbe de nedir? Elhamdülillah bir insan günah işlemekle bir nevi batağı, günah bataklığına, çirke, pislik yani, neraset günahlar böyle, pislik böyle. Kişi günah işledi, bir batağa battı. Artık bu pis kirliye bırakılmıyor. Yani kul ne kadar günahkar da olsa yine Mevlam kulunu kabul ediyor. Tabi tevbenin şartlarını ne getirilmesi şartıyla böyle. Bir Pakistan'da bir alim Mekke mükerremede böyle verdi muhteremler. Şöyle buyurdu. Bir çocuk dedi. Kışın dışarı çıkmış. Evine kalbindeyse dışarı çıkmış çocuk. Havada yağışlı. Yerler çamur veya kar neyse. Çocuk diyor çamura batmış, üstü başı kirlenmiş, altına işlemiş, kaçırmış, burnu akmış. Yani çocuğu gören kişi ondan tiskinir. Annesi ne yapar? Yavrusunu gördüğü anda koşar alır onu, evine götürür, üstünü çıkarır, banyoya sokar, yıkar, temiz bir ilaç giydirir böyle. Bize dedi, o ulema Mekke'den. Bize dedi böyle, Bazıları da görürüz de böyle. Kişi alkol almış, artık yere düşmüş, yürüyemiyor, çamurlanmış, güçlenmiş, ağzı kokuyor, üzerine kusmuş, musmuş şekilde böyle. Bir ne yapardım böyle? Hem çeker başını bu şekilde böyle. Ama yani aşağıya lanet olayım bir derkmiş böyle. Ama Rabbim dedi, bırakın kulları Rabbim böyle böyle. Rabbim ne buyuruyor? Tevbe suyuyla Rabbim yıkık olur. Tevbe suyuyla. Rabbim ona tekva libası ile onu gidiremeyelim bak. Tekva libası böyle. Ben onu gidireyim böyle. Elhamdülillah son şükür olsun. Belan bize de terk etmiyor muhtemelen böyle. Şimdi Mevlam bize buyuruyor Tahrim suresinde Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühe amenu Ya eyyühellezine amenu Ey müminler, iman edenler, iman edenler. Burada eyyün nası gelmiyor. İnsanlar değil be. Müminlere bak. Neden? Diğer insanlara iman farz. Tevbe sonra. Yani bir kafir küfürde kaldığı sürece, inkarda kaldığı sürece tevbesi makbul değil. Ameliyat makbul değil bunlara emberece. Onlara iman farz bunlara emberece. İşte Mevlam buyuruyor. Ey müminler, iman edenler. Yani Allah Celle Celaluhu'ya inananlar. İmanın tabi şartları var. Buna inananlar böyle. İman da kuvvetlenmesi gerekiyor imanın da tevbe etmek için. Eğer iman zayıfsa kişi tevbe edemez madene böyle. İman kuvvetlendirse yakın hasıl oluyor, yakın böyle. Ölüm, kabir, mahşer, suvar, sorguya çekilme, sırat, cennet, cehennem kişi yaklaştı bunlara böylece böyle. Yaklaştır. O zaman tevbe etmesi daha kolaylaştırır böyle. Mevlam bizi önce uyarıyor böyle. Bu ya aslında uyarı. Yani ey gafiller yani uyarı, dikkat anlamına geliyor böyle. Emir geliyor arkasından tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Tuğbu tevbe ediniz. Yani dönünüz. İlallahi Allah Celle Celaluhu tevbe nasuha. Tuğbu tevbeten buradan mefhum mutlak dönüyor Arapçada. Yani tevbe etmek de tevbe ederek böyle yani. Çok sıkı, muhkem tevbe ederek aldığınız öyle tevbe ki o da bunun sıfat olmuş oluyor. Nasıl an, nasıl tevbe ediniz? Nasıl tevbe ediniz? Bak. Demek ki tevbenin her bir aynı değil. Nasıl tevbe edin? Nasıl nusuh? Nasihattan geliyor. Yani öğüt almış nefs uyarılmış kişi anlamına geliyor böyle. Nedir nasuh tevbesi muhteremler? Tabi ülemaların buna çok buna şeyler var bu konuda böyle. Daha kaldı bezaveden bir şey var ama uzun tamamı okumuyor onun hepsini böyle de. Önce ilim lazım buyuruyor böyle. Yani günah ne olduğu bilmek gerekiyor. İnsan günah ne olur bilmezse tevbe edemem muhtemelen böyle. Şimdi mesela bir kişiye efendim sen tuzu yeme. Neden der? Yiyeceğim der böyle. Zararını bilmiyor. Çocuk mesela bilhassa akıl vermeyen çocuk tuz yemesi gerekiyor. Ağlar yeme bunu der böyle. Bilmeyecek muhtemelen böyle. Tatlı yasak bilmem onu der böyle. Ama normal bir insan tuzun zararını şekerin zararına bilinç ne yapar? Ondan bu sefer kendisi sakınmaya çalışır muhtemelen. Hatta bazen biraz kaçırsa bile pişman olur. Bu nedir? Tevbe bu işte. Pişman olma. Neyi yaptım ben bunu diye muhtemelen böyle. Bu böyle böyle. Önce öyle buyuruyor. Tevbe etmek için ilim. Yani günah ne olur bilmek gerekiyor böyle. Nasıl ki tuz şunlar bunlar bedene zararsa, organlara zararsa, günah da nedir böyle? Bizim tamamımıza zarar muhtemelen günah böyle. Hem dünyada, kabirde, mahşer, sıratta, balıkın cehennemde var böyle. Yani her günahın bir zararı var böylece. Şimdi günah işleyen kişi ne oldu günah işleyen kişi? Bir adresi okuyamışlar burada. Tirmizi İbn-i Mace Nesai Hakim bunu rivayet ediyor. İza ezdebel abdü. Bir kul günah işlediği zamanlar. Günah işlediği zamanlar böyle. Nedir günah? Bir farzı terk etmek, bir haramı işlemek. Yani farzı terk, o da haramdır böyle. O da günah da böyle böyle. Mesela Ramazan oruç tutmuyor kişi. Normal tutabilir, tutmuyor. Veya insan bir vakit namazı terk ediyor. Bak bir vakit namazı. Yani bazen çok kolay geliyor. Yani namaz kılmış, kılmamış böyle çok kolay geliyor bazen. Öyle insan var ki böyle yoldan molda böyle hasta oldu bir vakit ama kaçınca iş yanar. Bak kendim böyle ben bak. İman değişiyor bak. İman burada kalmıyor. Böyle böyle. Öyle insan var. Sabahı mesela namaz kıldı halde sabahımızda kalkmamış kısa gecelerde. Hiç umursamayacağım hiç böyle. Olsun sonra kaza eren böyle şey. Öyle insan var. Tevcide kalkması içi yanar. Bakma. Bakın sabahına muhtemelen böyle. Yani öyle insan var. Eğer sabah ezanda uyanırsa yanar o. Bakın ben bak. Yani insanın farklı muhtemelen var. Başka bir böyle. Şimdi bir kul günü eşitliği zamanlar. Yani bir namazını terk etti, kılmadı. Kaza etmedi bu şekilde. Kılmadı namazını. Bir gözüyle harama baktı. Eliyle bir kadınla el sıkıştı. Yani günümüzde çok kolay gelen günahlar böyle. Alışılmış böyle. Allah korusun böyle. Bu daha da kötü böyle. Dedim alışılmış bağımlılık böyle. Yani günah bağımlılığı bunun daha tehlikeli muhtemelenler. Nasıl alkol bağımlılığı ve tehlikeliyse, uyuşu bağımlı tehlikeliyse böyle, bir de günah bağımlılığı böyle. Kişi cami önüne gelir, oturur cami önünde, kanepe oturur bundan beri, yazın bilhassa tabii, yolda geçene bakar böyle. Kadına, kıza, şuna bana, gayet kolay rahatça bakabiliyor böyle. Günah bağımlılığı muhtemelen böyle. Ya. Sahabeden biri, namaza gelirken bir kadın ev kıyafetiyle yani Medine sokağı çok dardı Medine sokağı işte böyle. Yani deve geçecek kadar böyle. Neden dardı Medine sokakları böyle? Hem gölge oluyor gidenlere düşmanlara karşı bir de böyle. Şimdi geniş oldu mu 2-3 tane deve birden girer basın yapılır böylece. Tek deve oldu mu müdafaası savunma kolay. Böyle böyle. Kolaydır. Şimdi giderken ne yapıyor? Kadının yerinin çölü dışarı çıkmış. Kadın da etrafa kimseyi görmüyor. Ev kıyafetiyle acele de şey yapıyor. Şunu alıyor. Ama namaza giden bir sahabe kadını görmüş muhtemelen böyle. Hemen gözünü kapıyor ama içi yanıyor muhtemelen böyle. Namaz hep ağlıyor namaz muhtemelen böyle. Yani günahı kabullenmeme. Bir de günah bağımlılığı bak. Artık fark mı tam böyle bu? Nükite fi kalbim tüte sevdaya. Şimdi bir insan bir gün eşleyince ne oluyor? Onun kalbinde bir nükte oluyor kalbinde. Sevdaya kara. Sevda böyle. Yani sevda esvedin venis olmuş oluyor. Arap şeyi esvedir müzekkeri. Demek ki bir insan gün eşleyince günah ne oluyor? O kişinin kalbinde bir siyah nokta oluyor. Ne kadar noktanın büyüklüğü? Günah ile orantılı. Günah büyükse nokta büyük muhteremler. Günah daha ufaksa daha küçük böyle. Şimdi bazıları derler canım bu küçük günah buna iş kalsın. Ama devam ediyor onu. Evet nokta küçük ama devamlı bunu işliyor bunu kişi. Ne oluyor? Noktalar çoğal böyle, büyüyor noktalar böyle böyle. Fihin tabe, eğer tevbe ederse suk ile. Cilalını pastı sinirli böyle şey. Şimdi her insanın iki omuzunda iki melek var muhtemelenler. Benim böyle kiramen katibine ya'lemune ma tef'alûn. Ne yaparsak biz de onu bilen gözleyen böyle. Murakip muhtemelen. Hatta ayet-i kerimde rakibin böyle. Murakip böyle. Melekler murakip böyle. İki melek böyle. Biri sağımızda, Nasıl olmasa böylece böyle. Biz göremiyoruz. Kaba bize muhteremler böyle. Aslında her insanda, hepimizde görme yeteneği var. Ama onu kullanamıyoruz muhteremler bugün. Mesela bugün tıp ilmi kabul ediyor. İnsan beyni tam çalışmıyor. İnsan beyni muhteremler böyle. İnsan beyni tam çalışılmıyor. İnsan beyni muhteremler böyle. Mesela kişi bir bilgisayar alıyor. Her şey biliyor ki onu böyle. Bildiği birkaç yer onu böyle böyle. Daha bu çok şey yapıyor ama diye bilemiyorum ben bunu böyle böyle. Şimdi bir de ne var şu, bu gözlerimiz melekleri göremez muhtemelen, bu gözler muhtemelen böyle. Öyle yaratılmış muhtemelen böyle. Ancak maddeye göre bu gözler böyle. Melek ruh, nur. Onu da göremez bu şekilde böylece. Hatta gözlerimiz maddeyi de tam göremiyor. Renk de şart. Havadan mesela, hava vardı mı odada şimdi? Kim inkar etmiyor bunu, var mı var. Gazlar var yani, karışık böyle, ne gazlar var böyle, böyle böyle. Neyi göremiyoruz? Renk yok. Kokusu yok, tadı yok önde. Mesela soluyoruz. Eğer tadı olsun, ağzımda alır tadını böyle. Yok böyle. Demek ki gözümüz maddeyi bile her şeyi göremiyor. Ancak rengi olursa muhtemelen. Hatta bir gün bir yerde bir esnafın biri anlattı muhtemelen böyle. Camlı gayet sevmiş camlı böyle. Çok para para paratmış böylece. Biri geliyor, çok camlı silince o camını fark etmiyor. Uzaktan yani böyle cam kırıyor tabii. Yeli kanıyor. Ne demek göz ancak maddeyi görüyor, renk olması gerekiyor böyle. Onun için biz cin de göremiyoruz. Cinler madde halbuki cinneler. Hadi melek madde ötesi. Metafizik. Ama insan cin de göremiyor böyle böyle. Gören var ama bu göz görmüyor şu zamanlar. Görmüyor böylece. Onu gören başka göz aynısından böyle. Yani cinlere gören bir kişi, cinlere görme var mı? Var, doğru muhtemelen böyle. Cinler olsa olmuş, cinlere görür, cinlere görür. O zaman dedi ki gözüne görüyor madem. Halbuki bakın, cinlere gören bir kişi, gözünü kapatsın, yine görür muhtemelen böyle. Hatta üzerine böyle bir kara, koyu bir battaniye örtülsün gözüne, yine görür muhtemelen böyle. Onu göz görmüyor muhtemelen böyle. Onu göz görmüyor muhtemelen böyle. İnsanlar başka duygular var muhtemelen böyle. Gönül var görür. Gönül gözü var insanlar böyle böyle. İşte iki melekler sağımıza solumuza muhtemelen böyle şey. İmanın bir şartı da meleklere iman muhtemelen böyle. Yani şunu unutmasak ki iki melek bizle beraber oturuyoruz evde beraber muhtemelen böyle. Yatağa tekrarla beraber melek bizle beraber muhtemelen. Sofrada beraber, banyoda beraber giriyor muhtemelen böyle bunlar böyle. Çayda bunlar beraber bu şekilde böyle. Yani bunu bilsek kişi ne yapar değil mi muhtemelen? İnsan bir daha kendine çeki düzen verir muhtemelen böyle. Şimdi mesela bir insan bir yere gider gezmeye, bakar ki ha buraya bir kamera var değil mi? Gizli kamera burada böyle böyle. Şimdi kişi kamerayı gördüm var değil mi? Orada ne yapar? İnsan daha farklı olur muhtemelen değil mi? Böyle böyle. Kamera insan görürse hep böyle. İki kamera var. Kamera böyle. Muhalebi kamera. Hem renk alıyor, kokuyu alıyor böyle, ses de alıyor böyle, ses alıyor böyle. Alıyor bunlara böyle. Yanıtık ayet-i kerimeye geliyor çünkü bir ayet-i kerimede. Şimdi sağdaki amir ama, bu amir ama. Üstün bu, bunun üstün bu. Kıdemli bu yani sağdaki böyle. Şimdi ne oluyor? Bir kul bir saat işlediği anda hemen bu yazıyor. Yani kaydediyor böyle. Hemen kayıt alıyor böyle şey. Alıyor böyle. Güneş şenli oluyor, sol hemen alamıyor. Bana danışıyor. Bak işte haramın baktı, yalan yere yemin etti, işte şunu yap, bunu yap, neyse. Böyle bir günah işte bu şekilde. Ne yapayım? Ne bekle. Peki tevbe eder. Hiç kirlenmesi amel defteri. Allah rahmet yapar böyle. Fe'in tabe, kul tevbe ederse, kul tevbe ederse, suk ile minha o karanlıkta gider. Temizle muhtemelen böyle. Suk ile cilalanıyor, parlıyor böyle. Parlıyor böyle. Tevbe onu temizliyor, parlatıyor. Ama her estağfurullah parlatır mı acaba bunu? Yeterli mi? Biraz zor muhtemelen böyle. Şimdi üzerinize mesela bir toz moz gelmiş. Mesela. Yeni giydik. Yani toz gelmiş böylece. Ne yapar değil mi? Şey yapar böyle, gitti. Kolay. Ama başka bir ülke gelmiş, o böyle üflü olmaz o böyle. Su yıkamak istedim böyle. Böyle leke var, su da getirmez o böyle. Sıcak su lazım, deterjan lazım, sabun lazım. Günahlar da böyle muhtemelen, günahlar da böyle muhtemelen. Yani öyle kolay değil mi? Değil muhtemelen böyle. Estağfurullah, Allah affetsin, Allah affetsin, Allah affetsin, Allah affeder. Kimisi muhtemelen böyle. Bizi bu eşi muhtemelen bu şey böyle. Fil ade zadet hatta te'azeme fi kalbihi. Allah korusun. Kişi günah işledi. Hiç oldu lan böyle. Gayet gülüyor, oynuyor, iyi pişiyor. Ağzına sigara fosu çekiyor. Her şeyi yapıyor böyle. Gayet rahat şey yapıyor. İman zayıf. İman zayıf. Yine de günah da devam ediyor ne oluyor? Allah korusun. Bu zadet çoğalış onu böyle, muazzam oluyor böyle kalbinde. En sonunda kalp kararıyor muhtemelen. Derler ya, kalbi kararmış. Kalbi kararmış. Peki bir insan kalbinin karardığı insan farkına varır mı? Varır muhtemelen. Nasıl varır? Şimdi buraya kalp, manevi kalp ama. Gönül yani var burada. Yani bu et parçası var bir kalp. Kanı temizleyen, pompalayan. Bir tulumba gibi kanı çekip pompalıyor böyle. Bu başka bir şey. Bu kalp, hayvanlar da var bu kalp böyle. Nedir? Gönül aslında böyle. Kalp içinde bir nurdur gönül. Şimdi eğer bir insanın gönlü kararırsa kişi bunun farkına varır ama uyanabilirse. Nasıl farkına muhteremler? Şimdi gözümüze bir şey kaçsa. Toz. Yani basit bir toz böyle. Kaçsa ne olur böyle? Göz yanar. Kızarır, yaşarır. İnsan bu oyuna onurlaşır çıkarmaya. Rahat etmezsen böyle. Bakın göz ne yapayım gözlüğü. Göz bir ufak bir pisliği, zerreyi, tozu kabullenmiyor muhtemelenler. Ne yapıyor? Buna tepki gösteriyor. Yaş bırakıyor, yaş diyor, yaş salıyor. Atması için bunu böyle muhtemelen. Kızarır muhtemelen atıyor bu şeyi böyle. Gönül ne yapıyor? Gönle günah tepki gösteriyor muhtemelen. Ne bu tepkisi böyle? Sıkıntı bunalmıştı böyle. Gönül muhtemelenler var. Kimde içinde gönlünde bir sıkıntı varsa vallahi muhtemelen azim böyle yemin olsun muhtemelenler günah da muhtemelen. Herkes bir şey arıyor zamanında. Huzur. Huzur arıyor böyle. Huzur arıyor böyle. Evlenen kişi ayrılıyor. Neden? Huzur bulamıyorum diyor. Niye huzur bulamıyorsun? Gönlünde kararmış muhtemelen Allah korusun. Gönlünde kararmış muhtemelen. Günahattan vardı. Gönlünde kararmış böyle. Gönlünde bunu kabul etmiyor. Gönlünde tepki yapıyor muhtemelen. Sıkılıyor. Bunalıyor. Bunalım da bu böyle. Bunalım da olacak böylece. Kişi ne yapıyor bu sefer? Uyanabilirse, tevbe istiğfar ederse, gerek şartları yap, tevbe ederse ne olur? Kalp temizleniyor bak, sük ile, cihazı parlıyor muhtemelen. Aslan dönüyor böyle, kişi bir oh rahatlar böyle bir. Kişi bir an bakar böyle, oh rahatlar böyle şey böyle. Yani günahkar bir kişi, günahı çok da olsa bile, eğer gerçek nasıl tevbesi yaparsa, tevbe kabul olduğunda kişi bunun farkına varır. Onda bir rahatlar bir, oh, kendine gelir böyle bir. Oh, bir rahatlar şimdi, bir rahatlar böyle, gönlü böyle. Rahatlar o şekilde. O sırada kalp bunalır, sıkılır, daralır, tepki buna gösterir. Kişi uyanamadı. Ne yapar bu sefer? Sıkıntıdan bu sefer kendine başka yola verir. Yani daha beterin beterine. Alkol'e verir kendisini, o da yetmiyor. Uyuşturucu verir. Haplara maplara, o da yetmiyor. Daha ağrına. Artık şu bedelki ne yapar değil mi? Hırslanma, kızma, sinirlenme. Bak adam hiç yere alamıyor oluyor mesela. Hiç yere böyle. Hiç yere mesela. Gidiyor. Kendi mesela hanımını, hatta evladını, evladını tabii. Bıçaklıyor. Nasıl o bıçak batırabiliyorum değil mi ben böyle ya? Bana tak tak batırıyor bu şekilde böyle ben ya. Yani kadının suçu bile olsa onu Allah verecek suçu böyle ya. Bırak git onu be. Bırak git onu sen bana böyle ya. Bu da bak kendine kıyıyor kimisi bu sefer. İntihar ediyor bu sefer. Allah korusun böyle. Yani katmerli mi? Kat kat günah muhtemelen Allah korusun böyle. Neden? Gönül dar muhtemelen. Gönül dar. Gönül bunalımda. günün sıkıntıda, huzursuzluk bu dönemler. Dünyası kararmış vardır. İmanı gitmiş, kalbi kakır olmuş. Yani kalp mühürlenmiş artık deniyor buna böyle. Artık kalp bir şeyin içine almıyor. Allah korusun ne oluyor? Kişi artık evladında kıyabiliyor. Bebeğini de kıyabiliyor. Uçaklıyor mu da? Onu da buraya biliyor. Her şey yapabiliyor bu şekilde. Bunun tek şeyi ne demek ki? Tabi istiğfar böylece. Şimdi tevbe etmek için ne gerekiyor Nas tevbesi için? Önce maziyle bağlantı geçmişle yaptığı günahına pişmanlık olması şart mı? Neden böyle? Alel mazi mine zunubi enedameti diyor. Geçmiş önce pişman olmak, ladım olmak günahlara muhtemelen böyle. Neden ben bunu yaptım diye üzülme. Mesela bir insan çalışmaya gitti, her neyse maaşını aldı, parasını aldı, gereken düşürdü parasını. Ya çaldı, çırpıldı parası böyle. Kişinin ağzını üzer. Eyvah ya, bak bir ayda çalıştım. Ya da mesela bir tarımla uğraşan kişi böyle, bir mevsim böyle, aylarca çalışır, çabalar, eker, biçer, toplar, satar, parayı alırken parayı kaptırabilirsin ama. Değil mi? Nasıl iş yanlara böyle bir? Nasıl iş yanlara böyle? Eyvah, gitti böyle şey. Günahın da en aşağı böyle olması gerekiyor böyle. Neden ben günah işledim diye muhtemelen ben? Neye işledim diye böyle şey. Sonra günahı terk etmek. Günahı terk etmek, günahları böyle. Günahdan kopmak. Terk etmek. Ve gelecekte de artık günah işlememeye Allah kendine söz vermek diye böyle. Kulakı varsa o ayrı mesele tekrar böyle. Kulak yoksa üç tane şartı yeterli oluyor böyle. Yalnız tevbe deyince el-firaizi el-iadeti. Üzerinde kaza kalan namazı varsa bu tevbe afılmıyor muhtemelen böyle. Kaza kalan namazı böyle. On namazı kılmamış böyle. Namazı başlamış. Allah affetsin inşallah kılmadıklarım yok. Allah affetsin. Niye affetsin Mevlam? Namaz vakitte kılmak farz muhtemelen böyle. Kaza yapmak da haram bakım böyle. Rabbim bunu affediyor. Yani kul tevbe eder, kazaya kaldığının günü af olur ama farz namazı durur muhtemelen böyle böyle. Öbür kişi 50 sene namaz kılmış, sabah namazından kalkmış, kışın karda, tepide, yazın kısa gelirden camiye gitmiş, namaza gitmiş, icabın hasta olmuş, namaza kılmış, sen 50 sene namaz kılmadın, estağfurullah, affed Rabbim, tamam, olur mu? Olmaz mı? Azayet muhtemelen böyle böyle. Yine böyle Aleyhisselam Hazretleri, Et-Tayyib-i Habibullah. Tevbe eden kişi Allah'ın sevgilisi olur muhtemelen. Allah'ın sevgilisi olur muhtemelen. Allah yubi tevabin. Allah tevbe sever böyle. Ve temizlenir melam sever bakınız. Yani kulağı bir hakikat olsa, haç Allah inkar etmişse Allah'a karşı bile celal yönelir. Yani onu bile yapmışsa böyle, kul tam tevbe etti. O günahdan koptu, pişman oldu. Ondan sonra yapmamaya artık karar verdi. Ama hikmet oluyor o böyle. Dedim, zembi kemen la zembele. Tevbeden kişi ne oluyor? Kemen la zembele. Hiç günah işlememiş yok. Dedim o böyle. Yani neden kalpte günahlar silindi, pasar silindi elhamdülillah. Af onda bunlar böyle. Şimdi namaza gelince, şimdi bir kişi namaz kılmayan kişi, imanı var mesela ama iman ediyor, üşeniyor, tembel, dünya dalmış, nefsi uyumuştur, namaz kılmıyor. Ne oluyor? Her vakit namazı, kılma namazı sol defa yazılıyor muhtemelen. Yazılıyor böyle. Ne kadar bunun günahı? Kılmanın sevabı ne kadarsa o kadar günah muhtemelen böyle. Yani bir vakit namazın sevabını anlatamaz kimse muhtemelen böyle. Bir vakit namazın sevabını böyle. Mesela bir besmele-i şerifin değil mi? 19 harf böyle. O kadar sevabı var. Bir kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid. Nedir bu? La ilahe illallah. Bunun sevabını yazıyor mu? Böyle böyle şey. Bir Fatiha için okumak. İlahi şey okumak. Nasıl abi böyle? Ne var? Ne var? Namaz var demek. Abdestle başlıyor namazı yapmak. Ama tekbir var, Sübhaneke var, Evzü var, Besmele var, Fatiha var, Zam-ı Sıra var, Rükû var, Secde var. Var da var muhtemeler. Rükûda, Tetiye, Teyyatlar başında bunlar bu şekilde böylece. Bir vakit namazın sevabı ne kadarsa kılmanın günahı da o kadar orantı muhtemelen böyle. Allah korusun. Yani korkunç bir günah mıdır hem böyle? Korkunç Allah korusun böyle böyle. Şimdi bir insan tevbe etti. Kılma pişman oluyor. Namaza başladı. Ne gerekiyor? Kılma namazı hesabını yapacak. Bunlara kaza etme başlayacak işin muhtemelen. Kaza böyle. En son kaza kalandan, en önce kaza kalandı böyle. Yani bir cihundan istenip başlayabilir muhtemelen böyle. Hep aynı gider ama böyle. İlk mesela kazaya kalan sabah namazını der. Zaten en son kazaya kalan üzerine kısa namazın fazlını der. Sonra öğle namazı, ilk namazı kılar bunlar bu şekilde böylece. Şimdi ne oluyor kılarken ne oluyor bak muhteremler? Diyelim ki ilk olarak kaçırdı sabah namazını kılmadı. Üzerine fazla olduktan sonra kılmadım böyle. Günah yazdı böylece. O namazı kılınan ne oluyor? Böyle siliniyor muhtemelen. Bitiyor muhtemelen. Siliniyor. Bir de sevabı yazılışım sevabı. Bak ona. Allah'a rahmet olun böyle ya. Yani ne mükemmel muhtemelen böyle. Ne muhtemelen böyle. O muazzam bir günah bir vakit namazını kıldı. Melek hemen bunu siliyor muhtemelen böyle. Onu siliyor böyle. Salim bile bunu geçiyor muhtemelen böyle. Öğle namazını kaza etti. Öğle namazının günahı silindi. O da sevap bölümüne. Bu işin kimizden kaza namazı varsa kaza kılmaya çok etmek lazım muhtemelen. Kaza kılmaya hemen muhtemelen. Yani elimize geldiği kadar yani boş zamanlarımızda bunu yapmaya çalışalım muhtemelen böyle. Yani gece gün her zaman böyle. Üç vakit vardır. Bunu da kaza kılın. Üç vakitten böyle. Güneş doğarken, güneş doğunca aradan 45'e geçinceye kadar orada böyle. Kişi mesela sabah namazının farzını kıldı. Bir önce namazı daha 5-10 dakika daha var. Yine orada kılabilir muhtemelen. Daha bile kılınmaz. Ama kaza kılınır buna bak böyle. Bir de öğle namazına yakın. Zeval vakti böyle. Kısa çok aslında bu. Aşağı yukarı yarım saat kala kılmak lazımdır bunda böyle. Tedbir olarak böyle. Kaza ona kılmaz böyle. Bir güneş batarken kaza kılmaktan. Üç vaktin dışında yani ikinden sonra kılınır. Nafile kılması mekruhtur. Ama kaza kılınır muhtemelen böyle. Kaza böyle. Elden geldiği kadar muhteremler kaza muhteremler. Kılmalı bu şekilde böylece. Bakın ne oldu böyle her kılışında o vaktin günahından siliniyor. Yük afliye böyle. Kalpteki karanlığı o lekesi kalpte temizleniyor bundan. Üstelik o sevaba dönüşüyor muhteremler böyle. O sevaba dönüşüyor böyle. Ya da okuyayım yine inşallah. Tirmizi Beyakı'dan Hanbel Rivati'den Şerif'i Rasam Hazretleri İttakillâhe Sümâ Künde İttakillâhe Allah'tan kork. Burada ittaki emir fakat tekile yani müfede tek kişiye böyle. Peygamber bazen böyle sahabelere tek buyurdu Aleyhisselam Hazretleri böyle. Ve Peygamber'in gelen sohbeti var Peygamber'e böyle buna. Bunlar tek kişiye böyle. Peygamber buyurdu. İttakillâhe Allah'tan kork. Allah'tan kork. Allah Rabbül Aleyhi Muhtemelen böyle. Rabbim her şeyi gören, bilen, her şeyi gücü yeten Kadir-i Mutlak Muhtemelen. Kadir-i Mutlak. Neden mutlak? Kaygısız, şahsız böyle. Her şey Kadir-i Mutlak böyle. Her şey böyle. Başka her varlığın kudreti sınırlı. Böyle. Mesela bir insan kaç kilo kaldırabilir? 50 kilo, 100 kilo kaldırır mesela. 200 kilo kaldırır mı? Kaldıramaz tabii böyle. Sınır böyle. Herkesin gücü Peygamber yapacak sınırlı, Cebrail'in sınırlı muhtemelen böyle bak böyle. Sınırlı vereceğim. Ancak Kadir-i Mutlak, Mevlam muhtemelen böyle. Onu korkmak. Haysuma künte, nerede olsun ol, ne halde olsun ol. Bak, ikisini alıştır böyle böyle. Nerede olsun ol böyle. Ormanda, dağda, evde, karanlıkta, gece arasında, nerede olsun ol böyle. Ve hangi halde olursan ol, her bir halinde. Yani kızın zamanda gülerken de, sevinçliyken de. İnsan bazen kıza öfkelenir, sinirlenir, minirlenir bu şekilde. O anda Yine Allah'tan korkma gerekir. Böyle bu korku insanı fren denemez. Yine fren denemez. Allah korusun böyle. En fren, kuvveti fren bulur muhtemelen. Korkma bir şey. Her halükarda, her halde, her yerde Allah'tan korkmak böyle. Ve vesiyetel hasene temhuha. Ve Peygamber devam ediyor. Bir kötü yaptan sonra da bir hasene yap ki onu imha etsin. Sirsin, mahvetsin onu böyle. Bir seyi yapınca bakın bir hasene. Bir seyi yap hasene böyle. Hasene. Şimdi mesela insan giderken yolda gözleri bir harama baktı. Elinde olmadan önden geçti. Görün bunu biraz affediyor muhtemelen böyle. Şimdi Peygamber soruldu. Fecreden görmeye ne oluyor böylece? Buyurdu. Üstü basarak. Gözünü çevir o kadar. İstemeyerek elinde olmadan bir şey gördü. Peygamber emri üstü basarak. Gözünün başı çevir böyle. Ama gördü de yüzünü çevirmedi. Yine baktı. Bir dönüp baktı. Şu oldu bu şekilde. O zaman bu günah yazılı muhtemelen böyle. Yazılı. Aklına geldi ki ben ne yaptım be? Ne güneşledim ben? Ne gerekiyor burada? Bir hasene bak. İster estağfurullah azim der, tevbe eder. İster de kemikler getirir mesela. La ilahe illallah, la illallah der. İlahi Şerif okur muhtemelen böyle. Yani bir has ne olsa bir şey yaparsa bu da ne yapıyor onu gideriyor muhtemelen böyle. Hatta bazen bu hasene bunu günah geçer de muhtemelen böyle. Şimdi şey oluyor iki melek arasında. Yani denge hassas çok. Çok hassas denge muhtemelen böyle. Kırkırken bir denge böyle. Şimdi kul günah işledi. Ne yapayım bu soldaki buna danışıyor. Yazayım mı? Bekle bakalım böyle. Belki bir iş yapar böylece. Kul uyandı. Eyvah ben ne yaptım dedim böyle. Tevbe istiğfar etti. Ya da bir Fatih okudu. Yas okudu icabında. Kelime-i Tevhid getirdi. Neyse bir şey yaptı bu şekilde bu şekilde. Şimdi diyor ki sağdaki melek ne kadar bunu günah yazacaktın, sen bunu yazacaktın? 100 günah. Örnek olarak ben böyle. Ne kadar bu sevap kazandı? 1000 sevap kazandı. O zaman 1000 sevaptan 100 günah düşelim. Ne kadar 900 değil mi? Yaz bakalım. Bakın böyle. Yani Rabbimin rahmetin sonsuz Allah aşkına. Rabbimin sonsuz. Ben Rabbimin elhamdülillah. Yani, kul hem günah işliyor. Bak bir de daha üstünde sihap da var. Yapıyor böyle böyle. İnsan yapmalı ya. İki kere namaz kılar mesela. Nafile iki kere namaz kılar mesela. Döner böyle. Allah için iki kere namaz kılar böyle. Rabbisi affet beni der bu şekilde. Hele iki rekat namazda. Hele iki rekat namazda muhtemelen. O kadar ne var, neler ne var iki namaz böyle. Aldıysa 10-100 bin lira buldu böyle. O günaha düş. Ne bakalım tam böyle böyle. Tam da böyle. Bir şey kalmıyor boşa böyle. Hatta bir de şöyle bir şey var muhtemelenler. Bir insan gönlüne geçiyor ki günah işlemek. Önüne geçiyor günah işlemek. Mesela gıybet diyelim. Yani bir kızlı birisi var. Onun hakkında konuşacak şimdi. Arkasından ama yok henüz böyle böyle. Öyle gönlüne geldi kızlı kişi. Onun hakkında konuşacak. Yani dedikodu. Onu kötülecek mesela böylece. Bunu işlemine doğdu söyleyecek. Aklına geldi ki bu gıybet haram ama. Haram bu. Vazgeçmiş bundan böyle. Şimdi oldu. Haramdan vazgeçmek o da farz. Bu da bir farz yapamaz bakıyor ona böyle baktan böyle. Bak mutlaka böyle. Allah'ın şey bak böyle ya. Yani kişi böyle bu gülmesi an böyle. Ağzı bir şey yapmıyor böyle. Çünkü sen böyle böyle. Yani gönülden geçiyor bunları böylece. Kızlı bir insanın onun tanığının yanında aile konuşacak. Bunu hakaretmiş, bunu yapacak mesela böyle. Günah diye korktu, vazgeçti ama. Kimse bunu bilmiyor. Bir Allah bilmiyor böyle. Bak ne oluyor bu sefer? Günah terk farz olmuşlar ben böyle. Yok oluyor. Buna bir farz yapalım sana ben böyle. Elhamdülillah. Rabbim çok rahmetli sonsuz muhtemelen bir şey böyle. Bundan dünyada faydalanmamız gerekiyor. Yoksa son nefeste ki gargara dini muhtemelen. Can bozu dayanınca gözden perde kalkınca o zaman yaptılar. Rabb'e ehlicenin karib hanım. Rabb'e ehlicenin karib. Allah ne olur bana bir zaman tanı. Ehlicenin karib. Yüzde afiyet diyor Resul. Ama yok böyle muhtemelen böyle. O zaman herkes muhtemelen böyle. Herkes böyle. Son anda gözden perde kalkıyor. Kişi melekleri görüyor onda. Ama defterini görüyor. Bütün bunları görünce ama Rabbim bana bir zaman tanı. Nücip davet eker. Sevimini yerine getireyim ya Rabbim. Şunu yapayım bu şekilde böyle. İşinden geçiyor muhtemelen böyle. Geçiyor böyle. Yani ölen kişilere mezara girince onlara pişmanlığı muhtemelen be. Pişmanlığı. Ne diye baktı? Kaddem tülü hayatı. Yekul yaleteni kaddem tülü hayatı. Kalbi daha girince insan böyle. Yekul der ki yaleteni kaddem tülü ah ne olaydı mı buraya gönderseydin bir şey. Kalbi girince muhtemelen böyle. Keşke buraya bir şey gönderseydin muhtemelen böyle. İçten kişi de burada böyle. Şimdi gelelim inşallah ayet-i kerimenin devamına muhteremler. İnsan böyle tevbe ederse asar rabbüküm ekü anküm seyyatüküm asar rabbüküm o zaman umulur ki Rabbinizden burada asa umma ümit etme bu tabi kula mahsus böyle. Ekü anküm seyyatüküm Rabbinizi umarsınız o zaman böyle Rabbin siyahatınız ne yapar? Tekbir siyah denir. Örterek gizler. Böyle bunu der böyle. Örtüp gizleme böyle böyle. Gizleme yani mahşerde kulun yüzüne vurmama bunları muhtemelen böyle. Vurmama böyle böyle. Çünkü bazı günahlar kulun yüzüne vuracak mahşerde muhtemelen böyle. Kul böyle günah işlemi biraz bir tevbe etmiş ama tam silinememişler günahlar. Leke kalmış daha böyle. Mesela yıkamış, sabunla yıkamış ama daha mesela kan lekeyen böyle bir renkli bir mesela leke kalmış bu şekilde böylece Rabbim yüzünü vuracak bazı kulların. Suaf olacak böyle böyle. Bir de var, Rabbim örtecek bunları böyle. Bir de cennete girme. Bir de hüküm cennetin Rabbim kulunu cennete idare edecek. Cennetin bak. Cennetin çoğulu böyle. 8 cennet var muhtemelen böyle. Her cennetin ameli ayrı değişiyor. Cennet var böyle. En aşağıdaki cennetin me'va. Sidre-i Müntaha'da emin cennet var böyle. En üstte de Firdevs. Artı muhtemelen. 8 cennet var böylece. Ve Mevla kulu ne yapıyor? Rabbim günahını affediyor. Günahı örtüyor Mevlam bunu. Rabbim kulu cennetine sokacak muhtemelen böyle. İnsanoğlu ne yaparsa yapsın, ne de çekilsin, insanın bir şey tat edemiyor. Neden? Şimdi her olan yaratıldığı bir doğal hayat var. Her varlığın yaratıldığı hayat var. Böylece. Şimdi kümesteki bir tavuk mesela altında kurku olmuş, civir çıktı böyle. Ama küçük bir kümeste. Kümes o tavuklara göre büyük. Yani onun hacim olarak kaç yüz katı büyük. Ama tavuk o kadar normal değil. Yaşamaz doğa. Dengesi bu tavuk. Neyesin tavuk böyle? Bahçıksın böyle. Eşerisin tavuk böyle. Otasın böyle. Öbçek alsın. Şunu alsın. Oradan bir tane. Buradan bir tane. Yerini çağırsın. Dıdıdı bir ses yapalım. Böyle bak. Yani ne hikmeti o tavuk böyle. Yani mesela tavuğun bakın ben çok dikkat ettim muhtemelen buna böyle. Tavuğun çıkışta farklı böyle muhtemelen. Mesela tavuk korkar bazen. Mesela bir kedi bir şey gelir. Yani bir kuş havada görür. Bak onu tanır muhtemelen böyle. Yani bize kuşu tanıyor muyuz muhtemelen böyle. Bir kuş ama yani tanıyor muhtemelen böyle. Tavuk onu bak tanıyor muhtemelen böyle. Tanır. Kuş o zaman tavuğun bağırır. Korktu belir muhtemelen böyle. Yumurtanınca bağırır. Farklı muhtemelen. Bir de yavrusunu çağırırken civilerini bir farklı yapar. Yavrusunu size anlar mı? Çağırır. Şimdi ördek mesela, bir ördek. Onun da yavrusu çıktı mesela. Kapandı kümesini mele. Onun için bu zindan işini bu. Ne istiyor? Örden nedir? Doğal hayatı, yaşam koşulları. Batak, su. Su. Su olmadı mı? Ne kadar yem versen ver. Aldı muhtemelen böyle, böyle. O da su ise batak böyle. Suyu buldum böyle. Of, işte dağlar çıkar, bir yıkandı muhtemelen böyle, böyle işte böyle. Onu da hayatı muhtemelen böyle. Uçacak mı muhtemelen böyle? Uçak kuşu bu şey böyle. İnsan ne istiyor işte muhtemelen? Ne istiyor insan böyle? İnsan hayatı, her insan cennet işte muhtemelen böyle. Her insan cennet işte muhtemelen böyle. Bunun için inanmayanlara bile, ateistlere bile, kafire bile, yani inanmaz cennete böyle. Ama ne diyorlar? Bize bir şey görünce, değil mi? Örnek ne diyorlar? Cennet gibi de böyle. Cennet gibi de böyle bak. Yani gördü mü görmedi. Yani cennetin daha iyi bir şey olsa onu örnek verecek değil mi? Mesela Mert'e böyle. Bak, demek ki cennetin daha güzel bir şey yok ki. Yani fıtratın bu var. Şimdi ne yapayım böyle? Cennet gibi diyor tabi. Bak, bak böyle. Yani her insanın fıtratan, her insanın fıtratı insanın genine bu var. Yani evrende en güzel cennet mi tabi? Bak böyle. Onun için abi bir şey güzel görünce cennet gibi böyle. Böyle. İnanmıyor musun sen böyle? Yine insan kötü bir şey görsün. Mesela savaştın böyle, deprem olmuş, savaşım yıkılmış, yaralı, hastalar, karma karşı, kozduman derken diyor, cehennem gidiyor muhtemelen. En kötü yer, bak cehennem muhtemelen böyle. Yani her insanın fıtratında var muhtemelen böyle. Fıtratın var muhtemelen böyle. Şimdi cennette ancak insan tatmin olacak muhtemelen insan böyle. Dünyada mesela tatile gidiyorlar değil mi böyle? Özel arabası var böyle. Arabaya bakım yaptırıyor. İşte çant, bavul hazırlıyor onlara böylece. Yerini ayırtırıyor. Tatile gidiyor böyle. Ama bin bir zahmet böyle. Yolda giderek hele bayramlarda böyle. O kazalar, ölümler, yaralananlar, maddi hasarlar, maddi zararlar bu şekilde. Sıkıntılarla böyle. Yollar tıkanık. Dur kalk, dur kalk. Bunalıyor, su yapıyor. Üç beşin kalıyordu otelde. Dönüşte daha beter bu sefer böyle. Yolu tıkanmış, kaza olmuş. Bu kadar zamanda kalktığını muhtemelen. Birkaç gün için böyle şey. Ama git yerde kişi tatmin oluyor mu? Ne olur muhtemelen böyle. Ne olur muhtemelen. Yani ilk gider bir hoşuna gider böyle. Değişik bir havası, mavası, suyun manzarası, görüntüsü bir hoşuna gider böylece. Ondan sonra alışıyor muhtemelen böyle. İşte cennet muhtemelen insan ne istiyorsa cennet o muhtemelen. İnsan ne istiyorsa, ne istiyor insan? Önce ölüm olmasın böyle. Ölüm dedim mi? Yıkma böyle. Bir padişah rahmet olmuş, ölmüş. Yani oğlu geçmiş, genç işte. Oldu böyle. Padişah olmuş, tahta oturmuş. Tabii tebliğe gelenler, o zaman kurulanmış. Cürüs merasimi diye böyle. Oturma cürüs tahta oturmadaki böyle. Cürüs böyle. Merasim yapılıyor. Yeni padişah tabi böyle. Paşalar, vezirler, hatta ileri gelen halk böyle tebriğe geliyorlar. Herkes sevgi, saygılar, şunlar, bunlar böyle. O zaman genel padişah tahtı, oh bakıyor, hayat çok hayat böyle, çok fazla güzel bir yapacaklar böyle şey. O anda aklına geliyor ama yani ölüm olmasa, hep bu devam olsa, hep böyle devam olsa böyle diye. Aklına böyle, ölüm olmasa böyle. Yanında baş vezir varmış, babadan kalma, baş veziri, yani başbakan. Yaşlıymış, çok deneyimli böyle, akıllı kişi böyle. Yanında başta oturuyor böyle, dönüyor ona. Diyor ki başlara, ahat öyle olmasa diye. Sultanım öyle olmasa diye, siz oturamazsınız böyle böyle böyle. Baba ölmez olur muyuz, oturamazsınız böyle böyle böyle. Ya hatırladım böyle. Yine bir padişahın da kölesi varmış. Yani babadan kalma köle. Fakat köle hepsi bir değil kölelere böyle. Bazı köle çok ilim sahibi ve tekva sahibi köleler var böyle. Evliya köleler çok vardır böyle böyle. Bu padişahlar çocukluğunda o köleler eğitimini almış onlar böyle. Onu ilgilenmiş. Onun padişahını tavsiye etmiş kendisine. Şimdi bu padişah oturuyor şeyinde tahtında. Gel bu da padişahlar böylece. Köle de alıyor sayede, salona. Onu bir ayırıyor böyle. Hocası olduğu için onu ihmal ettim böyle. Onu severmiş onu. Bir gün bakıyor bu genç padişah, köleye bakıyor. Köle Anlamıyor tabii düşünen tabii. Dalmış onlara bu şekilde. Yani uyumuş böyle. Kabuğu uyumuş böyle. Dalmış böylece. İşte paşa bakarken bir uyanıyor. Bakıyor. Paşa bakıyor. Tabii edebe aykırı. Oraya topluyor falan şey yapıyor. Şimdi Balaş'a tamam latif olsun ne şey abi. Uyudun galiba diyor. Abi uyumuşum diyor. Sultanım diyor. Özür dilerim. Galiba rüya da gördün. Bir de uyandım böyle diye. Evet Sultan rüya da gördüm. Bak anla bakalım nereye gördün? Abi anlatmayayım rüyamı. Hayır anlat emrediyorum böyle diye. Peki Sultanım böyle diye. Rüyam Sultan diye. Rüya bu ya. Ben rüyam palaş olmuşum diyor Sultanım diyor. Tahta oturmuşum böyle diyor. Emirler veriyorum, fermanlar veriyorum. Herkes bana saygı sevgi diye böyle değil mi? Susuyor. Sonra ne oldu diyor. Sultanım diyor. Açtım gözüm baktım. Orada köleyim böyle diye. Padişah'a gülümsüyor. İnsan bu kadar padişah olur rüyada. Yani gerçeğe benzemez. İnsan bu kadar rüya padişah olur böyle. Şimdi diyor ki bu sefer köle siz geçtiğin adı geçtiği için Sultanım aramızda pek buraya gelmedi aramızda. Ben aramızda pek fark göremedim onu böyle diyor. Neden? Ben de gözüm açtım diyor. Açtım gitti. Siz gözünü kapayınca diye ben gidecek benim bak. Biz göz kapağı. Aç kapağı. Aç kapağı böyle. Şey muhtemelen. Yani dünyada böyle muhtemelen. İnsan ne işe baktın böyle? Yani mesela eski dönemlerde böyle tabii padişah olsun, işte kral olsun, imparator olsun tabii kim olsun böyle. Yani tek adam böyle. Bütün ellerinde her imkanları var. Yani her işini yapabilirim ben. Yemede, içmede, her açıdan böyle, cinsellikte böyle her imkanları var. Ama onların önünde bir ne var? Ah ölüm olmasa. Ölüm olmasa. Ne işte insan? Ölümsüz bir yer. Ölüm olmasa. Var mı öyle verdi ölümsüz bir yer? Dünyada yok muhtemelen böyle. Dedi sen git. Uzaya git. Ölüm var mı? Gene var muhtemelen böyle. Ay'a git, güneşe git. Ölüm gene var muhtemelen böyle. Ama öyle bir yer var. Neresi bu da? Hani cennette muhtemelen böyle. Cennette var. Ölümsüz muhtemelen böyle. Ölümsüz yer böyle. Ebedi hayat böyle. İnsan ne işte yine böyle? Ölüm olmasa ama yaşlı da olmasa ya. Tamam ölüm olmadı ama kitabı yaşlanıyor. İki bütün oldu, yatağa bağlandı, altına kaçırıyor, şunun oluyor, bunları gözleri görmüyor, kola işitmiyor. Bir seyahate dönüştü böyle. Bu da hayatta unutamadım böyle. Cennette yaşlı da yok muhtemelen böyle. Yaşlanıyor cennette böyle. Hep gençlik, 30 yaşında muhtemelen böyle. İnsan ne istiyor? Ya hasta da olmasın böyle böyle. Her organı, her şey tam zinde olsun böyle. Yorulmasın kişi böyle. Bu da mümkün değil. O cennet tamamdır böyle böyle. Ne istiyor insan? Hiç çalışmasa böyle. Yani iş güç çalışmasın böyle. Yesin içsin böyle. Gece olmasın, karanlık olmasın, sıcak olmasın, soğuk olmasın, şub olmasın böyle. Yani insan bakımında insan ne istiyorsa cennet o işte muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Ebedi hayat, ebedi huzur. Ebedi huzur. Herkesi yan böyle. Herkesi yan böyle. Cennette böyle. Tecmit-i Enhar altından nehirde akan akar sular akan ağaçın altından cennetler verim buraya. Cennette deniz yok muhtemelen. Göl yok cennette muhtemelen. Akar su böyle. Akar su böyle. Akar suyun şeyi demek ki farklı akar su muhtemelen. Akar su böylece. Yani cennetteki akar suların özelliği şu böyle deryat ak bir deryat onda. Biz akıyor muhtemelen böyle. Üstüne akıyor böyle. Ama dağılmıyor. Yukarıda akıyor, aşağıda akıyor. Tabi yüfecun tefcira. Yüfecun tefcira. Bak, yüfecun neha. Allah o halis kulları akıtı onları böyle, istediği yere böyle, tefcira böyle. Mesela kişi akasını oturmak istiyor böylece, karşıda böyle. Oraya gidecek mi? Yok. Hemen geliyor tabi böyle. Emrinden baktım böyle. İşte ağaca baktı, bir ağacın gölgesini bir atlı, hadi şeyim derim. Bir atlı, yani hızlı giden bir atlı kişi 100 sene koşsun, bir ağacın gölgesini bitiremiyor bak. Bir ağacın gölgesini oturuyor böyle. Büyük ağaç böyle. Bir de ağacın kökü yukarıda, dalı aşağıda. Yani toprağa bağımlı değil, dünyanın toprağa bağımlı, suya bağımlı. Bir ağaç dikeceksin, ona uygun bir toprak arıyorsun, değil mi? Evine çekeceksin, saksı, toprak işiyorsun. Tamam. Toprağa bağımlıysan böyle. Yeterse su da suya bağımlıysan bu şey bağlı böyle. Cennet öyle değil mi? Cennet bu da böyle. Bağımlısı böyle. Kökü yukarıda. Neye? Ona bir dalları lazım insana. Kökü anı var böyle böyle. Dal aşağı bu şekilde. Bir de dünya ağaçları her bir türü ayrı türü böyle. Şu şeftal ağacı, şu elma ağacı, şu ayva ağacı, şu portakal ağacı. Oraya git, buraya git, oraya git mesela. O da muhtemelen. Aynı ağaçtan böyle bir dalından portakal. Yanında muzu, elması artık bütün cennet nimetleri böyle. Tabi dünyaya benzemeyen böyle. Bir cennette mevsim yok. Yani işte kiraz zamanı geldi, tuz zamanı gelse. İki bir ay kaldı yok muhtemelen böyle. O da zaman yok. Her zaman tut mu? Her zaman böyle. Çekirdeği yok böyle. Kabuğu yok, sapı yok bu şekilde böyle. Tam yiyecek şekilde. Şimdi kişiye baktı ki ağacı o kadar büyük ağaç oldu böyle. Oturuyor mesela evin tarasında, hanımın yanında böyle. Yaslanmışlar divanlara. İstediğine sohbet etme trenimler böyle. Yani sınır yok böyle. Gecesi yok. Uyku yok cennette. Yorgunluk yok. İstihade gerek yok cennette. Canım şu işte böyle. Ağacı olunca hayır mı böyle? Dal kömdüm böyle. Hatta yalvarıyor. Al kop en gelme. Dal uzayım mı böyle? Bunu koparayım böyle. Yani her şey cennette böyle bol bol bedava doğal. Böyle böyle. Namaz yok, niyaz yok, şu yok, bu yok. Çamaşır yıkaması yok. Çamaşır makinesi yok muhtemelen böyle. Tıraşlamak yok, tırnak kesmesi yok. Hiçbir şey yok muhtemelen böyle. Hatta muhtemelenler yani tefsir kebir de bunun üzerine duruyor da işte aklıma geliyor şu şey. Biraz mahrem mesele ama onu söyleyeyim inşallah. Diyor ki tefsir kebirde dünyanın en tatlı şeyi diyor kişinin ailesi yaptığı münasebettir böyle böyle böyle. Ama kısa sürü bu yapma. Yani en tatlı zevk ailesiyle görüşmesi anı böyle. Ama çok kısa süre bile böyle böyle. Cennette ise diyor İstediği kadar böyle. Neden? Cennette akıllı yok mu? Yani cennette idrar yok, duş tuvalet yok, ter yok, bunun akıntısı yok, tükürük yok. Yani cennette cinsel ilişkide akıntı olmadığı için oradaki zevk insanın isteğine bağlı, zamana bağlı. Yani tefsiki de böyle. Demek ki cennette elhamdülillah sonsuz bir cennet. İnsandan sonsuzluk alemi. Artık son yok. Yani orada zaman dilim yok. Dün, bir hafta önce, bir hafta sonra, yarın, ikinden sonra, akşamdan sonra yapmadım böyle böyle. Aynı hal böylece. İş güç yok, ekmek yok, pişmek yok, yemek yapmak yok, hiçbir şey yok böyle. Huriler var, glimanlar var. Hizmet ediyorlar insana böyle. Her şey bedava bol bol. Yediğinde tuvalete gitmiyorsun bir de. Böyle. Kilo olmuyorsun bir de böyle. Kilo almıyor insan böyle. Aynı hücre böyle. Hücre değişmiyor. Aynı hücre kilo insan kilo almıyor. Cennette bir de ne var muhteremler? Yakınlarını arama var şimdi böyle. Yakınlarını arama, bulma muhteremler böyle. Her insan usulü fuhu deneyi böyle. Ana baba, evlatlar böyle. Amcalar, halalar, teyzeler, yeğenler mesela, torunlar böylece. Tabii yakın böyle şehir gidiyor bu şehir böyle böyle. Şimdi her insanın sevdikleri farklı olabilir bazı. Akraba da olsun, insan daha fazla böyle böyle. Cennette bir de bunu arama böyle, arama. Ama yol olmak yok cennette. Uçarak gidecek böyle. Yer çekim yok. Sıfır kilodan. Uçarak gidecek bu şekilde böylece. Herkes bulacak mı? Bulamayacak mıdır? O da var mıdır? Bulamayacak mıdır? Allah korusun böyle ya. Mesela karı koca demedim böyle. Bir alıkların cehennemde cennette muhtemelen böyle böyle. Şimdi dünyada bile mesela bir mezara zaman geliyor kaşı gömülüyor. Tabi zaman geliyor. Mesela 1000 sene önce, 10 bin sene önce mezarmış orası. Tabi kaybolmuş, çürümüş kemikleri, bina olmuş, tarla olmuş derken mezar olmuş bu şekilde. Hatta zaman geliyor bir mezara 10 kişi gömülmüş olabiliyor zaman gelemedi. Hatta biri bir ulemaya bunu soruyor. Allah dostuna mı yani böyle? Ona soruyor. Hocam diyor aynı mezara diyor, bazen 10 kişi gömülüyor. 50 sene, 100 sene aralıklarına oldu bir zamanda. Gömülüyor. Peki diyor ama kabir diyor, ya bir cehennem çukuru ve bir cennete bahçesi. 10 kişi ne olacak şimdi burada? İşte cennete var, cennet başlasın böyle böyle. Aynı mezar ama. Ne olacak şimdi buraya başlasın muhtemelen? O Allah dostu bunu çağırıyor muhtemelen. Buna soru çağırıyor böyle. Bir yatakta iki eş yatar. Karı koca böyle. Aynı yatakta, aynı örtü altında, annesi de baş koymuşlar böyle. İki kişi yatıyor böyle. Yatıyor böyle. Biri mesela diyelim ki dedi, kadın salih kadın. İyi bir kadın böyle. Kadın iyi rüyalar görür. Kurası kötü günahkardır. O da kötü rüyalar görür. Aynı yatakta. Biri sanki cennet hayatını yaşıyor rüyasında. Yeşillikler, nurlar, melekler görüyor, gökte uçtuğunu görüyor böyle. Ruhsal, mali bir haller görür. Kabe'ye tavaf eder, namaz kılar rüyasında böyle. Mesela diyelim ki birisi, eşlerinin birisi. Aynı kabir yatıyorlar böyle. Öbürü de ateş görür, yılan görür, köpek görür, saldırır, korur, karantaya girer, darılır, bronzu, bağırır. Demek ki değil mi o zaman böyle bak böyle. Yani kabirde böyle muhtemelen böylece. Recep ayı elhamdülillah geliyor muhteremler. Demek ki bunda inşallah tevbeyle bunu karşılarım muhteremler böyle. Yani inşallah kendimizi bir yenileme yemeye böyle. Yani iş olduğuna bırakmama. Yani gitti bir gitsin diye muhteremler böyle. Eğer bir insan Allah'ın ipine sarılmazsa muhteremler. Yani insan Kur'an-ı Kerim'e sarılmazsa. Bir insan ile emirleri doğrusuna yürümezse ne olur? Bu bir arabanın pirine patlarsa ne olursa kuramayacak muhteremler. Araba mesela kamyon, yürütük kamyon. Hele de rampa aşağı iniyor. Pirine patladı mı? Ne olacak bu belli muhteremler böyle. Uçurma gider, virajı alamaz. Başka araba çarpar. Büyük kazara sebep olabilir. Mutlaka bir şey olur muhteremler böyle böyle. Yani ilahi emri dinlemeyen kişi böyle pirine patlayan bakma. Şimdi patlayan araba kimseler. Eğer bir insan Kur'an'dan kopmuşsa, Allah'ını tanımıyor, peygamberini tanımıyor böyle, şiatı tanımıyor kişi böylece, yani başıboş. Başıboş. Bu neye benziyor? Şimdi patlı arabaya benziyor. Allah korusun. Ona saldırıyor, buna saldırıyor. Kumardı, içkidi, kadını, dans, saz, caz, uğur, zuhur artık bu şekilde böylece. Barla pavyonlar. Ama ölüm herkese geliyor muhtemelen. Yani öyle insanlar var ki mesela bir örnek vereyim muhteremden, iştahsı bırakayım inşallah. Pamukova'dan örnek vereceğim. Pamukova'da bir cami var böyle. Belki cami ileri gidince ileride sağda bir cami var orada burada. Orada bir cenaze olmuştur camide. Yani cenaze getirmişlerdi. Genelde daha bir alırlar. O cami getirmişler cenazeyi de böyle. O cenazeden yakını bir İstanbul'dan gelmiş. Cenazede gelmiş. Bakıyor bu yakını. Tabutu eski bir tabut. Cenazeyi eski tabuta koymuşlar. Artık öyle dağılmayacak böyle. Eski çürümüş hem tabut. Bu kişi İstanbul'a gelen kişi hoca imama soruyor. Hocam diyor yok baş tabut burada. Yok bu tabut yapar böyle diyor. Peki diyor. Şimdi cenazenin dönüşünde bu kişi soruyor, oradan bakıyor. Yakın marangoz varmış böyle. Yolda kenarında böyle. Ben de biliyorum dükkanı böyle. Dükkan biraz dardı biraz böyle. Marangoz. Kişi marangoza gidiyor. Diyor ki sen bir tabut yap diyor. Bu camiye koy diyor böyle. Güzel olsun. Bir şey malzeme temiz olsun. Böyle. Ne istiyorsun? Bu kadar. Al parayı. Al parayı. Bunu yap. Camiye koysun bunu böyle. Bu marangoz bunu içeriye tahtan rendeliyor. Kullandığını yapıyorsun bunları. Çakıyor. Kolana gelince sığmıyor dükkanına. Kola var ya. Bir tabi sığmıyor dükkanına dönemde. Dükkanın önüne bir tezgah kuruyor. Üzerine koyuyor. Çakacak böyle kollarını böyle. O anda oradan bir kadın geçiyor muhtemelenler. Orta yaşlı bir kadın geçiyor böylece. Yani biraz şey kalmış yani biraz böyle. yani dine uzak bir kadın böylece. Kadın ve tavrı böyle görünce kadın ürperiyor, korkuyor. Arsız bir kadın işte başlıyor bağırmaya. Utanmıyorsun sen böyle bunu yapmaya baksan diyor. Ya tabut böyle çıkarılır mı şey böyle böyle böyle. Yani tabuttan korkuyor, onun başlıyor bağırmaya. Tabii esnaf adam ne yapıyor? Ümür tabii kadına. O öyle hiç çakıyor mu tabii? Hiç bak böyle yapayım, öyle diyorlar böyle. Ben gelmeden öyle diyorlar. Hiç bakıyor, tabii çakıyor bir şey böylece. Sonra bakın ne olur muhtemelenler. Vallahi azim bak muhtemelen bir. İlk tabut o kadın mı muhtemelen? Bak muhtemelen. Ya İlk o tabut o kadın mı muhtemelen? Yani ölüm muhtemelenler. İnanmayan bak muhtemelen böyle böyle. Mesela bak. Dubai'ye eğlenmeye gittim mesela genç kadın mesela bak işte böyle baktım ben de İran'da Kor dağlarında ecelim o zaman bak. Yani Türkiye dar geliyor da İstanbul'da göle böyle ta dış ülkeye böyle eğlenmeye böyle eğlenmeye gidiyor böylece. Yani genç mi bakma o zaman böyle. Bunun için yani şeytan seni böyle alıtır. Yani daha gençsin bakma hani be. Yine tebelesin de o zaman böyle. Ama Peygamberimiz bunu diyen aldandı. Helekel müsebbibun, üstüver. Helekel müsebbibun. Yani yarın tevbelerini aldandı Peygamber Efendimiz. Yarın geleceği meşhur muhtemelen böyle. Meşhur muhtemelen böyle. Onun için inşallah azim inşallah muhtemelen. Rabbim izniyle inşallah hep tevbelerin muhtemelen Mevlamız'a vereceği. Tevbe istifadelerin muhtemelen. Hatta iki kez tevbe namazı kılsak muhtemelen. Rica ben girişten ben. İki kez tevbe namazı var. Tevbe namazı muhtemelen. Mümkünse de gusül almalıysan böyle, baştan aşağı böyle, yıkanmalıysan böyle, iki kez tevbe namazı muhtemelen böyle. Kişi böyle huzurlu kılma çalışma bunu an böyle muhtemelen böyle. O anda kafama bir şey sokmasa böyle. Yani televizyon falan şey etmiyorsa ağzından böyle bir şey. Yani kafasına bir şey sokmasa ağzından bir kişi böyle, gözüne girmesin bir şeye böyle. İki kez tevbe namazı muhtemelen böyle. İki tevbe namazı, iki namazı kılmalı işte böyle. Bunu yavaş yoksun böyle böyle. Gayet rükunu seveceğiz, yavaş ağır yapsın, güzel kılsın böylece. Ondan sonra 70 sefer tevbe istiğfar muhtemelen. Esra azim böyle. Esra azim vevtü bileği böyle. Esra azim vevtü bileği 70 sefer muhtemelen böyle. 70 sefer. Ondan sonra ya Rabbi düşüncenin aklına getirsin yaptığı günahlarını, ömrünün boşa geçen zamanlarını böyle namaz kılmadık aklı gözüne getirsin. Onun için bir pişmanlık. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum. Niye ben sana ağız olmuşsun Rabbim böyle? Niye ben bugün işlemişim böyle? Niye elime kalmışım böyle? Şu an öldüğüm mezardayım şu anda ben. Kefene giydim. Niye günahdım bana şu anda bu şekilde? Hatta şu anda ağlayabilirse muhteremler. O gözü satan yoktur hem böyle. Eğer bir insan Allah kokusu ağlarsa gözü satan yoktur hem böyle. Satan yoktur hem böyle. Yani cehennem atlı mı, onun cehennemi söndüğü ateş mi durur, gözü çıkmıştır hani böyle. Kişi ağlayabilirse, insan eline gelse, şu ağlar gibi yapsa, insan gibi bir tevbe istifa et böyle bu şekilde. Ondan sonra kelimeleri böyle getirir, sıra bir şey getirir böyle. Sonra mesela en az hiç olmazsa böyle Fatih 3 İhlas Şerif okuyup, sevabını bağışlar böyle, Peygamberden bağışlar. Sahabe-i Kiram'ın evler huzurlarına böyle, yakınlarına bunların bağışlar muhtemelen böylece. Kişi o anda bunu kendi fark eder muhtemelen böyle. Onu fark eder böyle. Yani tam nasıl tevbe etmiş, artık güneşlemeye kararlanma. Artık güneşlemeyecek. Kesin muhtemelen böyle. Yani oğlu kızı olsun, dayısı, amcası olsun mesela, yeğeni olsun, torun olsun böyle. Mesela düğün yapacak, sazı gitmeyecek muhtemelen böyle. Allah'ın bir tarafı, dünya bir tarafı muhtemelen böyle. Neden? İnsan tek kalıyor mezarında muhtemelen böyle. Tek kalıyor. Kişi ona bunu fark edemiyor. Fark edemiyor. Hatta o bir de rüyası insanın değişir. Rüya değişir. Rüya değişmiyor. Rüya farklılıyor. Hafifleniyor. Önce bir hafifleme. Yani yer çekiminden kurtulma yavaş mı? Yer çekiminden böyle. Kişi hafifler böylece. Kişi o gece güzel rüyalar görür ama rüyada tam böyle koyu katı bir rüya değil. Böyle. Sanki yer uyanık böyle. Yani sine derler buna. Devim değil. Sine derler buna böyle. Uyuklama. Hafif şey böyle. Onda kağıt kendine biliyor böylece. Kişi tatlı rüyalara girmeye başlıyor aslında böyle. Güzel rüyalara böyle. yeşillikler, nurlar, şunlar, bunlar böyle. Hatta rahmet dağlarını görür. Nurdan dağlar muhtemelen böyle. Göz kamaştıran bir dağlar. Oraya çıkmaya falan çalışır. Kimi yavaş çıkar, kimi hızlı çıkar böyle. Böyle hatta havaya uçmaya bile başlar bu şekilde. Uyanınca da beden dinlenip muhtemelen uyanınca böyle. Yani bir insan uyandığı zaman bizim ağırlık varsa, yorgunluk varsa, kafasında bir miskinlik varsa tevbe tam değil muhtemelen böyle. Uyandığımız zaman böyle hafif kalkabiliyorsak muhtemelen böyle. Hafif kalkabiliyorsak muhtemelen böyle. Kalkabiliyorsak Rabbim nasip etsin inşallah muhtemelen. Bizzat Aleyh Fatiha.